www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. یہ کتاب ہے سلف صالحین کے اخلاق میں, عرب عالم کے ہیں مولانا عبدالعزیز, دو علماء نے اس کو لکھا, بہت اچھی کتاب ہے, اس کا ترجمہ ہم لوگوں نے کریں گے. بہت دیر سے بالکل مستور تھی, چھپی ہوئی تھی, ایک دن دیکھا میں نے کہا یہ ہماری کتاب سلف صالحین کے اخلاق پر, تو کئی مطلب سنا ہے, انہوں نے پسند کیا ہے, ضرورت بھی نہیں سنا. عبادات کی بھی ضرورت ہے اور اخلاق کی بھی ضرورت ہے. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس کے اخلاق درست نہیں ہوتے اس کی نسبت, اس کو نسبت ماں اللہ کی صلاحیت بھی نہیں پیدا ہوتا. میں نے حضرت برابر بیان کرتے ہیں, ماں صاحب سے اللہ صاحب لکھا بھی ہوگا, جس کے اخلاق درست نہیں ہوتے نسبت ماں اللہ کی صلاحیت بھی پیدا نہیں ہوتی. ظلم کر رہا ہے, جہاں سے حدیث بہت سناتا ہوں میں بجنے میں, وہاں بھی سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ, آئی حدیث مانا کابودی عبداللہ کے تحسیم رہا اس میں حقیر میں اسرائیل سوئے رسول اللہ, بس اس وقت یاد آ کے سنا دیا اللہ کا شکر ہے, کیونکہ حضرت سے سنا تھا کئی مرتبہ, کتابوں میں نے لکھا ہے حضرت نے, تو میں نے بھی سنا دیا الحمد للہ. اس وجہ سے آپ نے کہا تھا کوئی زبان بھی یاد رکھا کیجیے, اچھی حدیث دو چار مرتبہ پڑھی یاد ہو جائے گی, سب چیزیں علمی بھی رہنی چاہیے, زبان پر جاری حدیث میں آیات رہنی چاہیے, اس کی برکت ہے. اور بر وقت مجھے بھی یاد آ رہی تھی, اور بہت لوگ متاثر جو تمہاری منی الگ ہے, لیکن اس میں آخر میں یہ ہے جو سارے مجمع کے لیے میں نے بیان کیا, یہ علماء کے لیے, یہ فلاح کے لیے, یہ فلاح کے لیے. ابھی عام بات کہہ رہا ہوں, یہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ وقال تقوى اللہ وحسن الخلق, بس اتنی جامعیت بنانا. اتنے بڑے سوال کا جواب حضور نے دو جملے میں دے دیا, دو کلمے میں کہہ دیا تجھے, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ فقال تقوى اللہ وحسن الخلق, ہو گیا. قال ابن قیم نے کہا کہ تقوا سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے حقوق العباد ادا ہوں گے, انہی دونوں حقوق کے ادا کرنے کا نام صلاح ہے, صلاح, اور سارے لوگ جنت میں جائیں گے. علامہ ابن قیم کی, قال ابن قیم نے کہا کہ تقوا سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے. ہمارے پرماتم نے کبھی وہ تو حدیث ہے, اس کی بنیاد بھی تقوی اللہ ہی ہے, تقوی رہے گا تو کسی پہ ظلم کرے گا, خیانت کرے گا, بد معاملگی کرے گا نہیں کرے گا, تو اصل تقوی ہی نکلا ہے. ابن آپ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقوی کی بہت مدح فرمائی ہے, اس تقوی اللہ ہے سب مارکن تھا وہ ازب سید الحسن تم ہوا وہ خار کے نام کے خلق حسن, اتق اللہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو, ہر جگہ ڈر نہیں گا, کہیں آپ آزاد نہیں ہیں, جیسے مسجد میں آپ آزاد نہیں ہیں اسی شادی میں بھی آزاد نہیں ہیں. عام طور سے میں نے دیکھا کھڑے لوگ اپنے لوگ, ارے بھائی یہی بڑی ہے کہ سب آئے جمع یا چھوٹا بڑا, عام لوگ کھڑے ہو کے کھاتے ہو کہیں ہے مجھ سے کھڑے ہو کے چلتے پھرتے کھانا بکھرا دے کوئی جانے, سلام داشت من گفت تو بگیم نتاقوه من بود دیر بگیم اتق الله گنی یعنی جهان گنگ بیجا ولا اپنے شریعت کو پیش نظر رکھو اپنے دین کو پیش نظر رکھو اما آنا بنو اما وہ ہے یجری مکل ریہن ہر ہوا کے ساتھ جو چل رہا ہے وہ اما اس طریق اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے چاہے بات کو بھی اپنے کہے اتق اللہ ہے سب بات اما نہ بنو عشا اللہ سب جو ہے اما نہ بنو اما یہ ہے کہ یجری مکل حدی ماں کل رہین ہے حدین نہیں رہین ہر ہوا کے ساتھ یہ چل پڑے وہ اما ہے اس طریقے میں اس کا کوئی درجہ نہیں ہے جو گیا نہ گیا دوستو اللہ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے چگل بسیار شدھ پیلا بلکزن تھا کہ نہیں محسوس جب کیچڑ زیادہ ہو جاتا ہے ایسے ہاتھی بھی پھسل جاتے ہیں اللہ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے گل بھی سیاح بدلتا اتق اللہ ایسے مانو جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دوسری جگہ اتق اللہ ایسے مانو وہ اتو سید حسن ہے تب کوئی برائی ہو جائے اس بار نیکی کر لو مٹا دے گی علاج گناہ ہوگا تم سے لیکن اس کا علاج بھی ساتھ ہے زہر مار رہتا کہ نہیں زہر مار بخار کا زہر مار بنا کے رکھے رہتے ہیں گناہ بھی ایک گناہ بھی ایک مرض ہے اتق اللہ حیث ما کنت جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو ہے اس کے باوجود بھی گناہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے فوراً علاج وہ ات گئی سید حسنا تم ہوا حسنا سیاح کے بعد حسنا کوئی برا کام ہو جائے فوراً نیکی کوئی کر لو بدنظری ہو جائے استغفر اللہ ہی کر لو لا حول ولا قوۃ الا باللہ ختم لکھا بھی نہیں جائے گا کوئی گناہ بندہ کرتا ہے تو یہ تو اس کا کام ہی ہے جیسے ہے ہر جگہ عملہ ہوتا ہے وہ کام کرنے والا ہے اسے آ ہی جائے گا یہاں بائیں موجود ہی کوتا ہی نہیں کرتا لکھنے میں بائیں والا ہو گئی اور وہ لکھیں یہ کہے گا ارے کیسے جلدی کیا ہے رکو یہ کہے گا ہر حلیم ہے یہ کہے گا رکو ابھی اگر اس نے کہا استغفر اللہ بس کرم اس کا رک جائے سب مطمئن تھانوی فرماتے تھے کہ گناہوں کو ٹالو نہیں اس کو دفع کر دو ایک لفظ ایک لفظ ایک کلمہ مٹانے کے لیے کافی خود کو ات گئی سیاح طرح حسنا تم ہوا اور سیاح کے بعد حسنا کر لو مٹا دے گا تیسری چیز کھل کے آ گیا اتنی جامع تعلیم وہ بھی جامع آئیے یہ حدیث میں انا دینا کی سورہ کے برابر ہے سر اتق اللہ ہے سما کو وہ اتب سید حسن تم ہوا وہ خالق الناس بے خلق حسن لوگوں سے اچھا معاملہ کرو کامل ہو گئی کامل تعلیم کیا وہ حدیث بھی ہے یہ بھی ایک حدیث بعد میں سید حسن تم ہوا وہ خالق اللہ بے خلق حسن لوگوں کے ساتھ حسن خلق کا معاملہ کرو تب ہو گئے وہاں اس حدیث میں بھی یہی ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ وقال تقوى اللہ وحسن خلق قال ابن قیم نے کہا کتنے بڑے عالم ہیں مارو کہ یہ حدیث ان کے سامنے رہی تب تو چرک کیا انہوں نے تقوی سے حقوق اللہ ادا ہوں گے حقوق اللہ اور حسن خلق سے مخلوق کرنا ان دونوں کے حقوق جب ادا کرو گے تو صلاح اس کو کہتے ہیں رسم مسلم و قلب مجھے یہی ہے، نہیں لینا ہے رسم مسلم، لینا اس میں قلب ہے کہ جو حقوق اللہ کو ادا کرے، حقوق عباد کو، یہ صلاح ہے، صالح شخص ہو گیا وہ، اللہ یہ کہ صالحین جنت میں جائیں گے، اللہ ہم لوگوں کو صالحین کے اخلاق، ان کی سیرت اختیار کرنے کی توفیق دے، خالق الناس، اخلاق بہت بڑی بات، تقوی اللہ ہوگا، اللہ سے ڈرے گا، کلمہ طیبہ نہیں پڑھے گا، درویشی نہیں پڑھے گا، ڈرے گا تو یہ بھی، اور اس کی وجہ سے اس پر بھی عمل ہو جائے گا، تقوی جب رہے گا، حضرت کی بات ہے، تقوی رہے گا تو کبھی کسی کو ستائے گا نہیں، یہ سب جیتے ظلم و ستم، وعدہ خلافی، غبن، خیانت، یہ سب چیزیں تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کو جو حالی نالی سمجھتا ہے وہ معصیت نہیں کرتا، فوراً غائب ہوگا، جیسے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ وہی مومن کا قلب جو ہے یا نفس ہے امارہ تو نہیں ہوتا، جب وہ کوئی برائی کرتا ہے فوراً کچھ ندامت ہو ہی جاتی ہے مومن کو، لغوامگی میں داخل ہو گیا، امارگی میں مومن نہیں جا سکتا، کم سے کم لغوامگی میں پہنچے گا، کتنی فاتح پائی ہو، کچھ تو اس کو خیال ہو جاتا ہے گناہ کے بعد، اس بنا پر امارا لغواما، لغواما گئی میں رہتا ہے، اب اگر ترقی کیا اسے مطمئنہ میں پہنچ گیا، پھر کیا پوچھنا اس کا، تو اللہ خال بندہ ہو گیا، خال بندہ، اللہ تعالیٰ تب کہے گا یا یہ تو ہر نفس المطمئنہ ارجعی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، لوامگی سے نکلنا ضروری نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہ منی اثر کا نفسم کا مطمئنہ تو منو بے لقائق و ترضا بے قضائق و تخن و بے عطائق، یہ ہے مومن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، اس باوجود نفس مطمئنہ کی وہ بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ منی اثر کا نفسم کا مطمئنہ تو منو بے لقائق وہ طرز بے قضائق وہ تخرب عطائق، یہ حدیث اللہ ہم سب لوگوں کو نبی کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق دے، اتق اللہ حسب ما قلت، بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جگانے کے لیے کم کوشش نہیں کی، بیدار ہو جاؤ، کہاں ہو، دار الابتلاء میں ہو، دار الابتلاء ہے، دار الانعام تو وہاں ہے، یہ تو دار الابتلاء، جو دار الابتلاء جو امتحان سے پہلے کوشش کرے گا جائے وہی تو کامیاب ہوگا، جو کچھ پڑھے ہی نہیں وہ کیا لکھے، کتنے ہی تیز ہو، کتنے ہی تیز ہو سواری نہیں لے سب پڑھے ہی نہیں، سوال نہ جانے نہ جواب، یہاں امتحان گاہ میں ہم لوگ ہیں، سب امتحان، دنیا دار المحن ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی یاد پہ چلائے، ہمارا ہر حال ان کی مرضی کے مطابق، ان کی مرضی پہ ہوں قربان، جانیے اس کو حاصل عرفان، ہمارے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ بہت زبردست سلوک کی باتیں اشعار میں ادا کر دیتے، دیکھیے مولانا کہتے ہیں معرفت، یہ معرفت ہے، علی مغرب کو سناتے تھے، ان کی مرضی پہ ہوں قربان، جانیے اس کو حاصل ہے عرفان، عارف ہو گیا، مرضی پہ قربان ہونا ہے معرفت کی بات، کون سنتا ہے مجھے، نہیں سنتے لوگ، سنو اسمعو، جیسے اعملو ہے اسمعو بھی، یہ بڑا شاسرا بہت زور دیتے تھے، پر دیکھو جیسے اعملو عمل کرو، تو اسمعو بھی ہے، سنو یہ بھی ایک امر ہے جو وجوب کے لیے آتا ہے، امر کس کے لیے، وجوب کے لیے آتا ہے، اس مئو کو نہیں سنو گے، اگر سنو گے نہیں تو گونگے رہ جاؤ گے، ہر گونگا سنتے ہی نہیں جس کی وجہ سے گونگا رہتا ہے، نطق اس کے اندر کب، جب سنے گا تب تو نطق آئے گا، سنے ہی نہیں، بولتا بھی نہیں، بہرا ہوتا ہے اصل میں، گونگے میں زبان میں ہو سکتا ہے، کان میں ہے، جب اسے سنا ہی نہیں تو بولے گا کیا؟ معلوم ہے کہ اس مئو سمے نہ بتانا، سننے کے بعد اطاعت ہے، سنو گے تب سے اطاعت ہے، اتنا ہے کوئی سننے والا نہیں ان مضامین کو بھی کہتے ہیں ہم کو سونے مزہ اللہ دو سونے ہے، اس سونے کی اہمیت ہے، اس سونے کی اہمیت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی مرضی یاد تو چلا جو آدمی مطمئنہ جانتے ہی نہیں کیا ہے، مطمئنہ کی کوشش کرے گا اس کے حالات حضور نے صاف فرما دیا، اللہ میں نے اثر اگر نفسم بیکم مطمئنہ تو میں نے بے دقائق وہ طرزہ بے قضائق وہ تخر بے عطائق، کچھ نہیں ان مضامین کی قدر ہے ہمارا، اچھے اچھے موریوں کو بھی نہیں ہے، کچھ نہیں چلے جاؤ کیا پڑھے ہو بخاری نے ہر حدیث کی نقل کرتے وہ غسل کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تب اس کو حدیث لکھتے تھے، ماں تک الدین صاحب نے تھا بہت بہت محدود نے کہا کہ وضو غسل کرتے تھے، دوسرے کا نماز پڑھتے تھے، غسل سے طہارت ظاہری اور نماز سے طہارت باطنی کے بعد لکھتے تھے حدیث، یہ ہمارے ائمہ محدثین مشائخ صلح صالح معاشی سے نفرت، ماں محمد خان صاحب بہت کہتے تھے معصیت آگ ہے، آگ ماں محمد صاحب سے کئی بہت ساتھ رہا ہوں کہ بہت ہے نہیں ہفتوں رہتے تھے راتی رہتے تھے سارے بہت ساتھ، پر میں دیکھوں مرا یہاں خوب ٹھنڈا ہو، اب کوئی کنڈیل لیا کے یہ نہیں کوئی انگیٹھی یہاں رکھ لے تو فضا باقی رہے گی، کہا تمہاری طاعت بھی ہے لیکن معصیت ہے تو فضا جو طاعت سے بنتی ہے ختم ہو جائے گی، ہمارے حضرت فرماتے تھے ان بزرگوں کے کو لے جانا چاہتے ہیں، معلوم تھے کہ حضرت لندن چل چلیے یہاں چلیے، دیکھو بھائی کیوں لے جانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو یہ ہے کہ صالحین جب طاعت کریں گے تو گناہ کی جو گرمی وہ ختم ہو جائے گی ان کی توجہ سے، کیونکہ صالحین یا بزرگ نہیں کہیے نہیں، چونکہ گناہوں سے نفرت کرتے ہیں تو ان کے نفرت کا اثر یہ ہوگا کہ طاعت کے اگر لوگوں کی رغبت ہوگی گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، صحبت اس کے لیے ہے اور خانقاہوں کا وجود اسی لیے ہے تاکہ وہاں طاعت ہوگی، طاعت کے انوار برکات پھیلیں گے، دوسرے لوگ بھی متوجہ ہوں گے، گناہوں سے نفرت ہوگی، نفرت پیدا ہوگی، یہ صحبت کا اثر یہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما ذکر، ان مضامین کے سننے کے سے بھی بہت سی چیزیں کیا نہ سنو ہم لوگ کیا ہم کو فائدہ پہنچے گا بولتے ہیں ان شاء اللہ، ہر وقت طبیعت تھوڑی نا کتنے سال سے ہے کبھی ناگا ہوا اللہ کا میں بھی تھا من کب تک اب پوچھے اس کے بعد سوتا ہوں میں تھوڑا تھا، یہ کبھی معمول میرا نہیں تھا، کبھی نہیں دیکھے ہوگے، لیکن اس کے لیے میں سویا تھا تاکہ ادھر مونچھے ہو جاتا کہ سویا تھا، میں نہیں سوتا کبھی نہیں سوتا، ابھی کتاب دیکھتا مہاراج، یہ صرف صالحین کے اخلاق یہ مہینوں میں شمال بھی آ رہی ہے، 20 سال سے لگے ہم لوگ قریب قریب اب آ رہی ہے مہینوں میں شمال، حضور کے اخلاق کا چشمہ ہے، عرب عالم لکھا ہے کہ ایسی کتاب تفسیر پر لکھی گئی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے اس کا تجربہ کیا، بہت سے لوگ شریک ہوتا ہے جنہوں نے بستی کی ہے مومن بہت سے لوگ, لیکن ایسی بات ہے بگڑ جاتا چل جاتے کوئی. لیکن اب مولانا بھی کہاں ہے کہ اب لکھنے کے لیے وہی ہمت نہیں پڑ رہی ہے. اب یہ لوگ بھی کوشش کریں خشکی کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے. بڑا دعا کیجیے وہ کتاب بھی میری زندگی میں چھپ جائے. جو چاہتا ہوں ہدایت المرشدین وہ بھی تیار ہے کہ نہیں, ہدایت المرشدین 800 سے چھپے کی کتاب 800-900 سے, اور دو مرتبہ کم سے کم میری اشتہار دے چکا ہوں میں, ایک ہی گھر دیکھنے کا رات میں دیکھتے ہی رہتا ہوں. تصویر ہو گئی ہے اس کی تھوڑا سا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی چھپوا دیں, مین سوال بھی آ جائے سامنے. حضرت مشین بہت زبردست کتاب ہے. حضرت آشا وصل اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شخص مجدد معلوم ہوتا اپنے وقت کا. مصر میں مجدد معتانی ہند میں تھانی, اور یہ شاید سید علی محفوظ یہ مجدد مصر میں تھے. وہی علوم وہی درد مارا. فرماتے ہیں ابو جعفر حضرہ کوئی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن معینہ کو یہ کہتے ہوئے سنا, زبردست محدث ہے, جب باطن ظاہر کے موافق ہو جاتے یاد رہے. باطن ظاہر کے جیسے ظاہر پارسائی کا ہے تو باطن میں بھی پارسائی آ جائے, یہ عدل ہے. اب دیکھیے آگے کیا ہے مجھے بھی یاد نہیں. جب باطن ظاہر سے بہتر ہو جائے تو یہ فرض ہے دونوں پر. ظاہر اور باطن توافق پیدا کرو. کس نے لکھا ہے؟ شیخ عبداللہ مودی جی یہاں کے وزیر اعظم کو لکھا ہے, ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو, اخلاص سے عمل کا خیال رکھو, جزاؤں کو پیش نظر رکھو. یہ وزیر اعظم کو جب مدینہ سے آئے تھے یہ نصیحت دیا. تو ظاہر دیکھو یہاں امید بھی الحمد للہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا. کہتے ہیں سنا, جب باطن ظاہر کے معافی کو جاتے ہی یاد ہے, جیسا باطن ویسا ظاہر, جیسے ظاہر اقسانیت, اور جب باطن ظاہر سے بہتر ہو جائے تو یہ فضل ہے. باطن بہتر ہو جائے اللہم اجعل سریرتی خیر من الانی, یعنی حدیث بالکل اللہم اجعل سریرتی خیر من الانی وجعل علانیتی صالحہ. اے اللہ ہمارے ذات اور ظاہر سریرے کو بہتر بنائیے, لیکن کتنی جامع دعا ہے, اور ظاہر کو بھی صالح بنائیے. اللہم اجعل سریرتی خیر من الانی وجعل علانیتی صالحہ. ظاہر کی درستی بھی بہت ضروری ہے, اور جب ظاہر باطن سے بہتر ہو جائے, اور جب ظاہر باطن سے بہتر ہے تو ظلم ہے. یہ عمدہ بات ہے. ایک صفت الصفا اللہ میں نے جلدی سے لیا اللہ عمدہ بتایا, جب باطن ظاہر کے معافی ہو جائے تو یہ عدل ہے, جیسا ظاہر ویسا باطن, اور باطن اچھا ہو جائے ظاہر سے اور جیسا ظاہر یہ کیا ہے, یہ فضل ہے. اور جب ظاہر باطن سے بہتر ہو جائے تو یہ ظلم ہے. ظاہر باطن سے بہتر ہو جائے, ظاہر تو ہو ٹھیک اور باطن نہ ہو ٹھیک تو یہ ظلم ہے. عبداللہ ابن مبارک بیان کرتے ہیں, حمدون ابن احمد سے پوچھا گیا کہ اسلاف کا کلام ہمارے کلام سے زیادہ نفع بخش کیوں ہوتا ہے؟ اسلاف کا کلام زیادہ مفید. انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ اسلام کی سربلندی, نفوس کی نجات, رحمان کی رضا مندی کے لیے کلام کرتے تھے, نیتوں کی ہوتی تھی. وہ اسلام کی سربلندی, اسلام روشن ہو جو علوم بلند, اسلام کی سربلندی, نفوس کی نجات, نفوس ایسا کلام کرو کہ جس سے نفوس کو رہائی حاصل ہو. جنت کا شوق ہو، دوزخ کا خوف ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو، یہ کلام جو ہے اس سے کیا ہوا؟ رحمان کی رضا مندی کے لیے کام کرتے تھے اور اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتے تھے، نفوس کے نجات کے لیے اسلام کرتے تھے اور دشمن کی رضا مندی، اس لیے کہ وہ اسلام کی سربلندی، نفوس کی نجات اور رحمان کی رضا مندی کے لیے کام کرتے تھے اور ہم اپنی عزت کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے اور ہم تاکہ ہم کو زیادہ متکلم کہیں، وائز کہیں، بیان کہیں، عالم کہیں، اور ہم اپنی عزت اپنی عزت طالب دنیا مخلوق کی رضا کے لیے کرتے ہیں. بھائی فرق ہوگا نیتوں کے اوپر. ان لمل عام آدمی نے ہم کو سر میں بتا دیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان اخلاقیات کو، تعلیمات کو اپنے بزرگوں کی رضا کرنے کی توفیق دے. پوری کتابیں چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اخلاق، تقوی اللہ و حسن الخلق، سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا طریق ایک ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیا ہے. وہ تو اس لیے آئے تھے، مشائخ یا علماء جو بیان کرتے ہیں اسی سے کوشش ہیں، اسی سے، اور اگر اس سے نہ لیں تو ان کا کلام کا کوئی اعتبار بھی نہیں رہ جائے گا. حضور سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر مایو خل جنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی چاہتا ہے کلام. حضرت نے جونپور میں تقریر کیا تو بہت سے علماء نے، حضرت نہیں مات عالمی نے فرمایا کہ اگر علماء اس بنا پر نہیں آئے ان کو ضرورت ہی نہیں سمجھ میں آئی ہے، آر سے نہیں بلکہ ضرورت نہیں سمجھتی جونپور. لیکن اگر آج جیسی چیز ہے اس کی بنا پر نہیں آئے، اگر اس بنا پر نہیں آئے کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک، اگر اس بنا پر آئے کہ ضرورت کے سمجھنے بعد آر کی وجہ سے، تو آر جیسا عرض موجود ہے پھر بھی نہ آنا یہ دستخط بول رہے. یہ میں نے واقعہ حضرت سکری ماشاء اللہ صاحب یہ بیان کرتے تھے اور اچھے الفاظ میں. اور ماں تھانوی نے یہ بات کہی ہے، ماں تھانوی نے، اگر یوں ہی نہیں آئے ٹھیک، کوئی ضرورت نہیں نہ آئے ٹھیک ہے. ماں تھانوی نے اپنے بات کو سنانا چاہا نا، معلوم ہے کہ دنیا داری نہیں ہے. اگر آر کی بنا پر نہیں آئے تو آر جیسا مرد موجود ہے پھر بھی نہ آنا تعجب کی بات ہے. علماء کو کر لیا محمد سے چھٹیا مجھے ہم لوگ خیال نہیں کرتے، لیکن یہ کہ آئے تو فائدہ ہو، ضرور کچھ نہ کچھ دیر کو حرکت پیدا ہو انشاءاللہ عمل. یہ بیان میرے لیے بھی مفید ہے، یہ نہیں میں بھی سمجھتا ہوں، کمیوں کا استحضار رکھتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے. حسن خلق جو مطلوب ہے، حسن خلق جو مطلوب شرعیہ ہے، اللہ اس خلق سے ہم کو متخلق فرما دے. دونوں چیزیں ضرورت ہے، تصوف ارکات دو چیزوں میں، ذکر اللہ کی کثرت، حسن خلق. وہاں پر بہت سارے پوچھا تھا آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں، میں بھول گیا ہوں، آتے ہی کئی سال ہو گیا تھا، جاتے ہی پوچھا آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں. میں نے کہا حضرت وہی جس سے آپ کاردار ہیں وہی کرتا ہوں، کثرت ذکر، کثرت ذکر ماں ہوتے پھول، اسی پر بنیاد خانقاہ. بہت کچھ ہوئے کاندھی کے لیے سیران لگ گیا، تم پوچھتے رہتے وہاں سے دیدہ پوچھتے تھے کہیں جلاتے ہیں. تو وہ تو جواب نہیں طرف کیا نہیں، وہاں بڑا سارے کہانی بتائی، سمجھتے تھے کہ نیا آدمی ہمارے کا کر دے گا، گڑبڑ کر دے. تو میں نے کہہ دیا بہادر میرے خانقاہ کو بڑھیا کثرت ذکر ماں حسن خوش، بہت خوش ہوئے. اور کہا لکھ کے دیجیے، تو لکھ کے دیجیے سیانے رکھ لیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے بزرگان دین کی صحیح ترجمانی کی توفیق میں ہوں. صحیح ترجمانی فتنے ہیں, فسادات ہیں, ان سے حفاظت کے لیے بھی دعا کیجیے, کیونکہ دشمن اپنے چال سے باہر نہیں آ سکتا. دشمن تو دشمن. حضرت امام مالک نے کہا اپنے لوگوں سے ایک بجائے, مجھے باہر کیسا لو سمجھتے ہیں, امام مالک مجھے باہر کیسا سمجھ, یا حضرت بعض لوگ دوست ہیں تعریف کرتے ہیں, بعض دشمن ہیں مذمت کرتے ہیں. الحمدللہ فرمایا, الحمدللہ میں سنت کی راہ پر ہوں, اگر سب تعریف کرتے تب بھی کھڑ رہا ہے, سب مذمت کرتے تب بھی کھڑ رہا ہے. کچھ لوگ تعریف کرنے والے ہوں اور کچھ چاہتے دودھ مختار میں لا یسود رجل, کوئی آدمی سرداری سے نہیں پہنچ سکتا ہے الا بودود و حسود. کچھ لوگ ودود ہونا چاہیے, محبت کرنے والے, کوئی حسود ہونا چاہیے دودھ مختار میں. معلوم ہوا کہ کچھ ودود سے ہمت بڑھتی ہے, دل میں قوت آتی ہے, حسود سے دماغ ٹھیک رہتا ہے, اعتراض کراتا ہے. اگر سب دشمنی ہو جائے تو دل پھٹ جائے گا, اور اگر سب حصول میں رہے تو دماغ خراب ہو جائے گا. اور دل مختار میں ہے یہ. حضرت گنگوہی کے یہاں ایک خط آیا, اس میں برا بھرا لکھا ہوا تھا. وہاں گنگوہی تو بہت گالی سنے ہیں, لکھا ہوا ہے تو کوئی سب دیکھ رہا, جیسے یہ ہے دیکھ رہے گے نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. ایسے کچھ سر بیٹھے تھے, کہا حضرت آپ کو اتنی گالی دیا ہے, آپ نے رکھ دیا, کچھ کہا بھی نہیں, کہتے لے آؤ میرا لے آؤ لے آؤ, اس میں خطوط نکالے پڑھو. کوئی لکھتا ہے شیخ کامل, کتب عالم, عالم ربانی, کیا میں ہے ہوں ایسا برابر, اس سے کچھ بگاڑ تجھ سے کچھ بنا ہے دشمن ہوتے بگاڑ بنا ہو جائے گا, اعتدال رہے گا, کچھ لوگ دوست رہیں گے دل کو تقویت رہے گی, یہ بھی سنیے, اور دوست رہیں گے تو دماغ ٹھیک رہے گا. دماغ ٹھیک رکھنے کے لیے قاری سراج اللہ پانی پتی بہت نازک ہے, وہی نہیں تھے نازک, نہیں مرزا مدر جا جانا بہت نازک ہے. آ رہے تھے جنگل سے, پوچھا کہ بھائی وہ کہاں ہے, آئے تھے کہیں دوسرے ملک سے مرزا صاحب کے یہاں, تو بی کے پوچھا کہ وہ ہے کہاں, ارے اسے آئے مکار ہے مرزا مدر جا جانا ہے, بہت مکار ہے بہت. کیا بیچارے اب سن سکتے گئے, دیکھا تو مرزا صاحب تشریف لا رہے تھے, کہا دیکھو کچھ خیال نہ کرنا, اسی کو ایسے ہم کو سب مرتبہ ملا, مجھ کو الہام ہوا کہ اگر نسبت چاہتے ہو تو اس سے شادی کرو, اس کی بد اخلاقی کو میں برداشت کرتا, اس کو ایسے مرتبہ ملا. بہت ستایا لیکن وفات کے بعد بیوی سے بیوی ہی بنا. قاضی صاحب کو نصیحت, قاضی صاحب اللہ پانی پتی کو نصیحت کیا, میری بیوی ہے تھی بد اخلاق لیکن ہے میری بیوی, میرے مرنے کے بعد خیال رکھنا, اس کا سب لکھا ہوا ہمارے اقوال سلام میں سب لکھا ہوا, کوئی پڑھے تب تھی موری لوگ کوئی نہیں پڑھتا, پڑھے کبھی سب جتنی نصیحتیں الحمدللہ سب ایسی چیزیں لکھ لیا میں نے. کہا اسی وجہ سے مجھے الہام ہوا کہ اگر تم نسبت چاہتے ہو تو مجھ سے اس سے شادی کرو. لیکن شیخ سب برداشت کرتے تھے, اتنے نازک, گولی لگی تھی کہا گولی کا اتنی تکلیف نہیں ہے جتنا اس بارود کی مہک مجھے برداشت نہیں ہو رہی ہے, بارود کی جو ہے وہ نہیں برداشت, تکلیف برداشت, گولی لگی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تقوی کے ساتھ, حسن خلق سب کے ساتھ, معقول حدیث ہر آدمی کے ساتھ حسن سلوک رکھنا لازمی, اس سے فائدہ ہوگا, نجات ہوگی, سب تحمل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفریح دے, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نام سے رب العالمين اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق وللعب القدر یہ سب پورا طریقہ اس کے اندر دعا میں ہے. اللہ سب کو صحت ظاہری بھی عطا فرما اور باقی بھی عطا فرما. اللہ ظاہر کو بھی اچھا بنا, اس سے بہتر باطن بھی فرما دے, اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم کو توفیق برابر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. محمد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.